إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أيها الناس، أوصي وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. واتكفوا إسلام. بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى لكم سفويه لكم تكيا صلانا سلام جمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نيوسيا نفسي yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima la taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faza almuttaqun. Ama khutba yetu ya leo, insha Allah, tutazungumzia moja katika sifa mbaya za Mayahudi waliokuwepo nazo, maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa sana. Sifa hizo hizo wamezibeba baadhi ya ndugu zetu Waislamu, sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikemea vikali mno kupitia kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni sifa ya hasad. Ndugu zangu Waislamu, hasad sio sifa nzuri, bali ni sifa mbaya. Muislamu yoyote mwenye kujipamba na Uislamu haifai kwake yeye kuwa na sifa kama hii, kwani sifa hii imeleta maangamizo makubwa katika historia ya mwanadamu. Kadhalika imeleta maafa makubwa kati ya mtu na mtu mwingine, na taifa na taifa jingine. Wakauliwa waliouliwa, wakadhurika waliodhurika. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi Waislamu tusiwe na sifa kama hizo, kwani sifa hizo wamepambika wale ambao ni Mayahudi pamoja na makafiri kwa ujumla. Na hasad, taarifu yake na maelezo yake, qala al-Imam an-Nawawi, al-hasad tamanni zawalu an-ni'mati an sahibiha, ni kutamani kuondoka neema kwa ndugu yako, imma neema hiyo ikiwa ni ya kidunia au ni neema ya kiakhira. Hiyo hayo ndio maelezo kuhusiana na hasad. Ni kutamani kuondokewa neema ndugu yako, ima iwe ya kidunia ama ya kiakhira. Na sifa hiyo ya hasad ndio sifa ya mwanzo au katika dhambi ya kwanza kufanyika mbinguni, na vile vile ni dhambi ya kwanza kufanyika duniani. Iblis lanatullahi alayhi alikuwa ni katika mmoja wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na malaika kabla hajaumbwa mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanadamu. Alipomuumba mwanadamu ambaye ni Adam, akampa utukufu mkubwa, cheo kikubwa, akamfundisha vitu ambavyo wale wengine hawakufundishwa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia wale, akawaambia viumbe vyake, malaika na wengineo, msujudieni Adam. Malaika wakamsujudia Adam, lakini Iblis alikataa. Kwa nini alikataa? Kwa sababu ya hasad. Alimuonea husda kiumbe mwenzake. Allah subhanahu wa ta'ala habari hizo anazielezea katika suratul Kahfi aliposema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Tulipowaambia malaika wamsujudie Adam, walisujudi isipokuwa Iblis. Kwa nini amri imeambiwa wamsujudie malaika lakini ikampata na Iblis? Kwa sababu amri ile ilikuja kwa wote, labda alikuwa ndio malaika ni wengi, na ndio maana wao wakaingia humo humo. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana min aljin. Iblis alikuwa ni miongoni mwa majini. Fafasaka an amri rabbi, akaasi amri ya Mola wake. Afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akaasi Iblis na alikuwa katika majini, hivi nyinyi mnamfanya kipenzi Ibilisi na jamaa zake, wahum lakum adu, na hali ya kuwa yeye Ibilisi kwenu nyinyi ni adu. Bisa lidhalimina badala, hiyo ni badala ya madhalim, badala mbaya kabisa hiyo. Baada kuwacha kufuata maamrisho ya Allah, tukamjalia Iblisi kuwa kipenzi na rafiki zake, hiyo ni badala mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'sa lidhalimina badala, takdiri yake kwamba bi'sa albadalu badalan lidhalimin dhurriyata Iblis. Ndugu zangu Waislamu, Iblis alijiona kwamba yeye ni bora, yeye mtukufu, yeye kadha, kwa nini nimsujudie kiumbe kama huyo? Kwa hiyo hile ni hasad ilimuingia katika nafsi yake. Leo hii kuna binadamu wapo hivyo, kwa sababu hata Iblis katika aya nyingine alipoambiwa amsujudie Adam akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqtani min nur, mimi umeniumba kutoka na moto, wa khalaqtahu min tin, na hiyo umemuumba kutoka na udongo, vipi nitamsujudia kitu kimeumbwa na udongo na mimi ni moto? Kwa hiyo akajiona kwamba yeye ni mtukufu kwa sababu ni moto, akamdhalilisha Adamu ambaye ni udongo. Na hizi dharau zipo kwa Waislamu. Mwingine anamuona mwenzake mweupe, mwingine anamuona mwenzake mweusi, mwingine anajiona kwamba yeye yuko katika daraja ya juu, kabila lake tukufu, na mwingine kabila lake ni baya, au mwingine kadha. Hili jambo ni baya sana kwa Waislamu, na hilo linatuharibia mambo mengi. Tulabi ilm kadhalika, wanafunzi wanafanya na hasad wao kwa wao, walimu na mashekhe kadhalika ni watu wenye kufanya na hasad kati yao. Kadhalika ahlu duthur, watu ambao wenye mali, wanafanywa na hasad na watu wenye mali wenzao. Hivyo ndio walivyo wanadamu. Kwa hiyo sifa hii sio sifa nzuri, na sifa hii inaangamiza. Ukiwa uko nayo, unaweza ukapatwa na matatizo makubwa, lakini huelewi ni kitu gani kinachokumaliza wewe, kumbe wewe una hasadi na mwenzako. Hili jambo baya sana. Kadhalika Mayahud walimfanyia hasad Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwenye kitabu chake, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Wale ambao tumewapa kitabu miongoni mwa Mayahudi na Manasara, ya'rifunahu, wanamjua Mtume Muhammad, wanaijua haki, kama ya'rifuna abna'ahum, kama vile wanavyojua watoto wao, kwamba huyu ni Abdullahi, huyu ni Fatima, huyu ni Aisha, kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Lakini kundi katika wao wanaificha haki hali ya kuwa wao wanajua. Alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtarin. Kwa ndugu zangu Waislamu, Mayahudi waliwafanyia hasadi wa Arabu, hasa Mtume pale walipojiona kwa Mayahudi ni bora kuliko Mwarabu. Kwa sababu ukiangalia historia za nyuma, mitume karibia wote walikuwa ni katika kizazi, au mitume mingi ilikuwa katika kizazi cha Yahudi. Hakuna mtume aliyetoka katika kabila la Arabu. Waarabu kwa walikuwa hakuna mtume. Mayahudi ndio kuna mitume. Kwa hiyo wakatarajia kwamba mtume atakayekuja safari hii ni kutoka na sisi. Alipotolewa katika Waarabu, wakamdharau, wakasema sisi hatuwezi kuifuata haki, hatuwezi kumfuata Mwarabu. Lakini dharau na husda ndio kitu kilichopelekea hivi. Sasa Myahudi na Mwarabu wapi kwa wapi? Babu yao ni mmoja au baba yao ni mmoja? Yahudi ni Ishaq, ya Ishaq Yaqub, na Mwarabu ni Ismail. Wote hao ni kutoka kwa Nabii Ibrahim, lakini ndani ya familia moja huyu anamdharau fulani na yule anamdharau fulani. Kadhalika watu wenye kipato katika familia moja, ataonekana kwamba huyu hana kitu, kwa hiyo hana maana yote, hana elimu, hana maana yote, au mimi najua zaidi kuliko mtu mwingine. Kadhalika wale ambao wenye mansab, wenye vyeo vikubwa, vile vile kuna watu wanafanyana hasad katika maofisi waliokuwa nayo. Hiki ni kitu kibaya sana kwa Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, nimeleta mkadima huo kuonyesha kwamba sifa hii ya hasad sio sifa nzuri. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, dabba ilaykum al-umam min qablikum, dabba ilaykum, imewatambalia kwenu nyinyi, al-umam min qablikum, nyuma au umma zilizopita kabla yenu, al-hasad wal-baghdha, umma zilizopita zilikuwa zimewatambalia pia kwenu nyinyi hasad na chuki ndani yao. Mtume alayhi salatu wasalam akasema hiya alhaliqatun, chuki na hasad ni zenye kunyoa. Tahaliku shara la tahaliku shara, lakin aqulu tahaliku din, hasad na chuki hazinyoi nyele. Mtume akasema hiya alhaliqa, hivyo vitu ni vyenye kunyoa, nikitenda kazi zenye kunyoa, kama vile mtu mwenye kunyolewa nywele zake. La aqulu tahaliku shara, sisemi kwamba vinanyoa nywele, walakin tahliku din, dini ya mtu inapotea kwa sababu hasad. Watu wengi hawataki kufuata haki kwa sababu imesemwa na mtu fulani. Maadamu huyu ni mtu fulani, basi mimi siwezi kuifuata. Hilo ni jambo baya. Ichukue haki popote pale ambapo imesemwa. Mwanadamu utakikana uichukue haki ile. Ikiwa ni batili irudishe. Usiangalie kwamba haki ile imesemwa na Mzegua au Msambaa au Mdigo na mimi ni Mwarabu. Sisi masharifu tumetoka kwenye kizazi cha Mtume. Leo nitakuja kuamba maneno ya Mtume na huyu bwana asiyotoka wapi huko. Hilo ndio ambalo limetufanya sisi Waislamu tukachelewa. Kwani wangapi sasa hivi haki si wanaijua? Lakini kwa nini hawataka kufuata manhaji ile kwa haki? Kwa sababu inasemwa na watu fulani. Ayuha nas, enyi watu, hili jambo la hasad ni jambo baya sana. Na hili jambo la hasad hili mnaoliona hili katika ardhi, kama nilivyosema mara ya kwanza, ndio jambo usiya Allahu bihi fil ard, ndio jambo la kwanza ambalo amewasiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi. Ni pale Nabii Adam alayhi salatu wassalam alipozaa wale watoto wake Habil na Qabil. Kwa sababu hapo nyuma Adam alipoumbwa na Hawa ikawa yule ni mke wake, na Hawa alikuwa anazaa, wanasema alikuwa anazaa mara mbili usiku na jioni, au alikuwa akizaa watoto wawili wawili ima kwa miezi kadhaa. Almuhim, alikuwa akizaa wawili wawili, mmoja mwanamume mmoja mwanamke. Atakayekuja nyuma kama ni asu, kama ni jioni, akizaliwa mmoja mwanamke mmoja mwanamume, huyu mwanamume wa asubuhi huyu anamuoa mwanamke wa jioni, na yule mwanamume wa jioni anamuoa mwanamke wa asubuhi. Taratibu zilikuwa zinakwenda hivyo kwa wanadamu ili kizazi kiwe kingi. Sasa alipozaliwa huyu Habil na Qabil, yule Habil au Qabil, yule ambaye alikuambiwa amuoe, ilikuwa ni mwanamke mbaya, yani hapendezi. Lakini yule dada yake aliyetoka naye tu pamoja ni mwanamke mzuri, akasema hapana, mimi namuoa dada yangu. Mina muwa dada angu, mabishano ya katokea pale. Mina haki zaidi na dada angu kuliko wewe. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa amri kwamba wapeleke sadaka. Habil akachukua sadaka yake ambaye ni kondoo, akamtoa, kwa sababu yeye alikuwa ni mfugaji. Na huyu Kabili alikuwa ni mkulima, akachukua kama nkunde zake na maharage naye akatoa. Lakini yule bwana Habil alitoa kondoo ambaye amenona, kile ambacho anachokipenda yeye ndio alichokitoa. Yule mwenzake akaona haya maharage kama yamegongwa gongwa hivi, ngoja mimi niyatoe. Wakatoa zile sadaka. Sadaka zilipotolewa, Allah subhanahu wa ta'ala akamkubali yule kondoo, hakuikubali ile yale maharage na kunde. Na mnyama yule yule ambaye alifaisha kupelekwa mbinguni, ndio yule yule ambaye aliyechinjwa na nabii Ismail, alikaa miaka na miaka huko peponi kisha akaletwa tena duniani ili nani, nabii Ibrahimu apate kumchinja kwa ile ibada yetu iliyopita nyuma, kisa hicho tushai kuzungumza huko nyuma. Usiulize ilikuwa ni miaka mingapi. Kuna watu waliishi miaka 300 kwenye pango, kuna wengine walikufa wakafuliwa. Hivyo ni visa vipo kwenye Qur'an. Kwa hivyo hivyo huyo huyo mnyama huyo alipaishwa na akaja kachinjwa kwa nana nani, nabii Ibrahimu kumwokoa nabii Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwenye Qur'an, watulu alayhim naba'a bnai adama bilhaqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala la'aqtulannak litakuwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, soma visa vya watu wawili katika bani Adam walipojikurubisha na kurbana na kondoo, na mwingine akatoa kitu kingine akakubaliwa yule mwingine na mwingine hakukubaliwa, akamwambia mwenzake la aqtulannak, mimi nitakuua. Yule mwenzake akamwambia la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin, lau kama utanyanyua mkono wako kuniua mimi, mimi siwezi kunyanyua kukuua wewe kwa kupiga wewe, mimi ninamuogopa Bwana wa viumbe vyote. Inni uridu antabua biithmi wa ithmika fatakuna minadhalimin, mimi nataka hizi dhambi zangu na dhambi zako zikusanyike kwako na utakuwa katika watu madhalimu. Yule bwana kweli, fatawaat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min alkhasirin, akanyanyua mkono wake kumuua ndugu yake na akawa ni miongoni mwa watu wenye kupata hasara. Kwa nini kamuua ndugu yake? Kwa sababu ya hasad. Kwa nini mzangu akubaliwa sadaka, mimi sijakubaliwa? Ndio haya haya tuliyokopa nayo sisi, kwamba kwa nini mwenzangu anacho mimi sina? Si utafute, kama una elimu usiende ukasome, na wataka pia ukae hapa usungumze, si ukasome. Innamal ilmu bitaallum, hakika elimu ni kwa kusoma. Kwa fanya juhudi, fanya kadha ili na wewe upatiwe kile ile haki yako. Kwa huyu bwana akamuua mwenzake kwa sababu ya hasad. Ndugu yake, baba mmoja, mama mmoja, akamuua kwa sababu tu, kwa nini ndugu yangu kakubaliwa sadaka? Au kwa nini mimi nimemkosa mwanamke mzuri alafu yeye akampata? Alipomuua akawa hana la kufanya, mjue atamfanya nini ndugu yake, akawa yuko yuko. Inavyosemekana kama anavyoeleza Ibn Kathir kwamba alikuwa anatembea naye tu, asijue alikuwa kakauka au alikuwa anuka, wallahi aalam, lakini alikuwa anatembea naye tu, atembea naye tu, hajui amfanye nini. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwenye Qur'an, fabaatha Allahu huraban liyabhathu fil ardh yabhathu fil ardh liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi, akampeleka Allah subhanahu wa ta'ala hurab, kunguru. Kunguru alileta kunguru wawili, kunguru wakapigana, walipopigana mmoja akamuua mwenzake. Alipomuua mwenzake ikawa yule kunguru yabhathu fil ardh, anafukua katika ardhi, liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi, ili aonyeshe aonyeshwe jinsi gani ya kumfukia yule ndugu yake. Kwa hiyo kunguru yeye akafukua akamfukia yule kunguru mwenzake, na yeye ndio akaona. Ya wailata ajastu an akuna mithla hadha alghuram, eh, Mola wangu najuta nilishindwa kuwa mfano wa huyu kunguru ambaye anamfukia mwenzake, na yeye basi ndio akamfukia, lakini huku akiwa ana majuto hali ya juu. Fa asbaha minan nadimin, akawa ni katika watu wenye kujuta. Kwa ndugu zangu wa Islam, hili jambo la hasad ni jambo lipo kwa Waislamu, na hii ni sifa baya. Ukiona mwenzako kapewa, basi shukuru, na wewe fanya bidii yako, na wewe fanya maendeleo yako, na muombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, useme mashallah. Lakini sio utoe zile alama za kushangaa, umepataje hili jambo, ushaanza kumhusudu mwenzake, sema mashallah. Ukiona kitu kizuri, sema mashallah. Haya ni mafundisho ambayo sisi tumefundishwa katika dini yetu ya Kiislamu. Lakini useme kwamba yule, kwa nini jambo hili kanipata na mimi sina. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katiran. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hasad ni kitu kipo na wala hakikipingiki. Kitu hiki kipo haswa haswa kwa wale ambao wenye kusoma, tena elimu zote, elimu ya dini na elimu nyingineyo, watu wanafanyana hasadi sana. Mashekhe na maulama, husuda zimejaa kwa wingi kwa wao. Nasema sifa hii sio sifa nzuri, ni sifa za Mayahudi, ni sifa za Manasara. Na makafiri wanakwenda mbio sana kuwafanyia hasadi Waislamu, kuwanyang'anya yale ambao waliokuwa nayo Waislamu ili waona wajimilikishe wao. Hilo jambo lipo, kwa sababu Qur'ani vile vile imeelezea. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Wanatamani au wanapenda, wengi wengi wanapenda katika ahlul kitab, lau kwamba nyinyi mtarudi hali ya kuwa nyinyi ni makafiri, hasadan, kwa ajili ya hasad. Hiyo hasad utatafsiri li ajli alhasad, kwa sababu ni mafuulu li ajli, hasadan, kwa ajili ya hasad. Kwa hiyo wengi wanatamani katika makafiri miongoni mwa ahlul kitab, kama nyinyi mtarudi baada ya kuamini kwenu kuwa ni makafiri, lakini ni kwa sababu ya hasad, min indi anfusihim, kwa sababu ya hasad yuko katika nafsi zao, baada ya haki ishawabainikia tayari. Kadhalika Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi maarufu, la tahasad wala tabaghad wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwan almuslim akhu muslim. Msihusudiane, msikatane, msibughudhiane. Wa kunu ibadallahi ikhwan, wakuweni waja wa Allah, kuwa ni ndugu, kitu kimoja. Waislamu ni kitu kimoja. Almuslim akhu muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Kwa hiyo akipata Muislamu mwenzake awe afurahi, akiwa Muislamu mwenzake amekosa anahuzunika. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam walikuwa hivyo, na ndiyo maana walikuwa wanaishi kwa raha na starehe. Sisi Waislamu wenzetu wanaumizwa, na sisi wengine tunafurahi. Hiki kitendo sio kitendo kizuri. Au wewe umepewa kidogo, watamani mwenzake naye mwenzako aondokewe ili wewe ukipate. Wakati mwingine watamani kitu ambacho huwezi kukipata. Watamani tu kwamba yule bwana aondokewe na ile neema, lakini wewe mwenyewe huwezi kuipata. Ndugu zangu Waislamu, arzaku hizi riziki ni zenye kukadiriwa, na ilmu ni yenye kukadiriwa. Ilmu kwa sababu ni riziki, utaitafuta wewe, lakini kile ambacho utakachotuma ndio hicho hicho, hakiongezeki. Na riziki vile vile utahangaika wewe, utabeba magunia, utafanya hivi, utanyang'anya, utampiga mtu, utaua mtu, lakini kile kile kilichokadiriwa. Kama umekadiriwa gunia zako za chumvi tano zikimalizika, hizo utakufa. Kama una kilo 200 za sukari unazozipima kwenye chai uliokadiriwa na Allah, huwezi kufa mpaka uzimalize. Kwa pale unapokufa, twasema riziki yako imeisha, kwa sababu ukiendelea utakula nini na riziki yako imeisha? Kwa tulitambua hilo, ndugu zangu Waislamu, kwamba wewe umekadiriwa, pigana uwana, zako ni 5 milioni tu ambao utazimiliki katika dunia hii. Kimaliza hapo, safari huko ndo kuna maisha ya milele. Kwa hiyo tusikupie tukaona, kwa nini mwenzangu hivi, kwa nini vile, kwa nini hivi. La, tusiwe hivi. Kwa hasadi inakuja katika milango mingi. Wengine hawataka kuifuata haki kwa sababu ya hasad. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Na shari ya hasidi atakapohusudi. Kwa hiyo ukiona wewe umehusudika sasa, watu wanakuhusudu, kwa sababu miongoni mwa hasad ni mtu kuota mara atakapogongwa na nyoka, afuatwa na nyoka usiku kalala. Hii ni moja katika alama za hasad. Cha kufanya Muislamu sio ukapiga ramli. Waislamu wamekosa misingi siku hizi. Sio ukapiga ramli ukamfuate mganga ukatake sukadha. Ah, toa sadaka. Toa sadaka, na ukihisi kwamba yule mtu fulani ndiye anafanya hasad, ndio kampe sadaka, akamfanyie wema. Ile inammaliza yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe anafanyaje? Inammaliza. Wa istainu ala hawaiji, ala istainu ala qadai alhawaiji bil kitman. Mtume anasema hivyo, fanyeni mambo yenu kwa kuyaficha. Kwa maana pale unapoanza kulifanya lile jambo lako, fanya kwa kulificha mpaka likiwa tayari, mambo yashakuwa tayari, ndio linadhihirika. Lakini pale unapoanza kulifanya, Mtume katoa maelekezo, ni lazima ulifanye kisiasa kwa kulificha. Fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun, kwa sababu kila neema aliyokuwa nayo mwanadamu ni yenye kuhusudiwa. Kila kazi uliyokuwa nayo wewe, siku unakwenda zako ofisini, unarudi, una biashara yako ndogo ndogo, watu wanaihusudu ile biashara. Kwa wewe ni kuleta adhikari na kusoma ayati ambayo tumetangulia kuzisoma, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, na kul a'udhu wallahu ahad. Lakini si uko na kwa babu fulani, mtu fulani, hilo haliwezi kusaidia kitu chochote, isipokuwa hilo linakuletea maangamivu. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mafundisho yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuyafanye. Kadhalika wale ambao wenye tabia hii ya kuwahusudu Waislamu wenzao, jambo hili halifai, na utakuta maangamizi mwisho wake na kuwa sio mwisho mzuri, kama vile ayati tulivyozisoma na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqim as-salah.